مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار كتك ملانغو وثلاثين نسيتا باب الإنفاق على العيال كنا كتاب رياض الصالحين تمسوما حديث تاتو كتك ملانغو na inshallah tutaondokea kwenye hadithi ya nne al-infaq ala al-iyal mlango nambari 36 kwenye vitabu tokia tumeanza kitabu cha riyadu salihina tuko kwenye mlango wa 36 kati ya milango yake 182 tuko mlango wa 36 hadithi ya nne ya mlango huu tunaipokea wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu kutokana na sahaba bwana Sa'd ibn Abi Waqqas Mwenyezi Mungu amuiradhi أحد العشرة المبشرين بالجنة أنا يتسملي حدثه نموجة كتية وتكومي وليبشري وبيبو يا مونيزي مونغو نمتومي ومونيزي مونغو وكي وحاي وني إبادة وجفة في حديثه الطويل أنا سملي سعد كتك حدثيا كريفو الذي قدمناه hadithi hiyo ambayo tumekwisha kuitanguliza kuitaja ndani ya kitabu hichi fi awwalil kitabi katika mwanzo wa kitabu kwenye babul ikhlas wa ihdharin niyya mlango wa mwanzo kabisa wa ikhlas ilikuwa iko hadithi hiyo kwa urefu wake ilikuja fi babin niyya katika mlango wa kutakasa nia ya muislamu lakini hapa kwa ufupi ni kwamba kwa kulinganisha na hii maudhui ya babu al-infaqi ala al-iyal mlango wa kutumia mtu juu ya watoto wake au wale walio mlazimu kuwaendesha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa'd ibn abi waqas anasema hakika mjumbe wa mwenyezi Mungu qala lahu alimwambia yeye wa innaka lan tunfiqa nafaqatan hakika yako Saadi hutatoa chochote kile cha kukitoa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan na hakika Saadi hutotoa chochote cha kukitoa tabtaghi biha wajha Allahi ikawa nia yako wewe ni kutafuta au kutaraji kwa kitu hicho unachokitoa kupata radhi za Mwenyezi Mungu ikiwa nia ni hiyo hutotoa cha kukitoa illa ujirta biha isipokuwa utalipwa wewe malipo rasmi kwa kitu hicho mtume akamwongezea maneno akamwambia hatta ma taj'alu fi imra'atika, mpaka kile utakachokijalia ndani ya kinywa cha mkeo katika riziki za halali unazopeleka nyumbani ukamlisha mkeo na wanao, basi vile vile wewe unapata malipo, hasa kama utaweka katika jambo hilo kwamba niandikiwe thawabu. Bali hata kama hujaweka chochote, madhali wewe ni wajibu wako kufanya vile, basi naam, malipo yanakwenda. Na ukiweka wewe kwamba upate thawabu kwa jambo lile, naam, katika mambo ya mubah, katika mambo ya halali, ukiweka nia kwamba nipate thawabu ndani ya jambo hili, unapata thawabu nyingi sana, inakuwa ni katika namna ya kufanya ibada vile vile. Maneno haya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Saad ibn Abi Waqqas ili kumjibu maombi yake aliyoomba ya kwamba mimi na mtoto wangu mmoja tu wa kike kunirithi kwa wakati huu, na maradhi haya mimi ashfaitu alayhi al-maut, natarajia kwamba siponi tena. Na kumbe alipona, akainuka na akaishi katika zama za Sayyidina Abubakar Siddiqi, akaja akaishi mpaka katika zama za Sayyidina Umar. Aliishi sana Saadi, lakini mwenyewe akitazamia maradhi yale kwamba hatopona tena. Mtume alipokwenda kumkagua, basi alimaliza pale pale haja zake zote, maombi yake yote. Akamwambia bwana Mtume, mimi ni mwenye mali nyingi na hakuna kunirithi isipokuwa mwanangu wa kike mmoja tu. Ninachouliza kwa maombi ninaomba, naweza kuhusia mimi thuluthi mbili za mali yangu zikenda katika mambo ya khairati, nikaacha wakfu, na thuluthi moja iliyobaki akarithi mwanangu mwanamke? Mtume akamkatalia akamwambia, la, hapana, thuluthi mbili ni nyingi kuzihusia katika mambo ya ibadati, mambo ya khairati, na ukamwacha mrithi wako anapata kitu kidogo. Saad akalilia tena hali akasema, basi nusu yake je kama nitaiacha fi sabilillahi, na nusu nyingine chukue mwanangu? Mtume akakataa vile vile, hata nusu vile vile nyingi. Saadi akasema tena, fathuluthu, basi thuluthi moja. Mtume alikubali, akamwambia, athuluthu wa thuluthu kathirun au kabirun, ni thuluthi moja niliyokukubalia Saadi ufanye katika mambo ya khairati, na thuluthi mbili lazima arithi mrithi wako, na hii thuluthi ni nyingi au ni kubwa. Mtu kama atateremka chini ya thuluthi moja atakuwa bora zaidi, ndio uchamgu zaidi kuhusia mali yake itumike katika mambo ya kheri, na awache warithi wake wapate kitu kingi zaidi, ndio uchamgu zaidi. Kisha Mtume akamwambia Saadi, usije ukaona kwamba umepewa kitu kidogo uache fi sabilillah, na kwa mali yako nyingi arithi mrithi. Wewe pengine kwenye moyo wako utajikunja uone, ah, kitu hichi tu, kitu hichi tu. Ni kwamba lan tunfika nafakatan, hutotoa wewe Saadi chochote cha kukitoa. Tabtaghi biha wajha Allah, ikawa wewe unataraji kwa kitu hicho kupata radha Mwenyezi Mungu. Illa ujirta biha, hapana shaka isipokuwa utalipwa ujira wewe ndani yake kwa kitu hicho. Hatta ma taj'alu fi mraatika, mpaka kile unachokijalia daima siku zote hizi ndani ya kinywa cha mkeo, wewe unapata thawabu. Matendo yote yaliyokuwa ya halali ukiyafanya kwa watu wako waliokulazimu, unapata thawabu nyingi. Kama utapopata dhambi pindi mambo yale ukiyapeleka kwingine kusikostahiki, kwa kukidhi matamanio yako ya nafsi, kama utatoa kitu kile ukawape watu ambao hawahusiki, labda kwa sababu ya kukidhi matamanio yako ya kiwiliwili tu, anasa zako, au unakitoa lakini unaowapa si wenye kuhitajia, ili kwa sababu nafsi yako tu unajikurubisha kwa wao wapate kukupenda, wakujue, wakusifu, kwa kuwa utapata thawabu ukitekeleza kwa watu wako, basi kinyume chake ni kupata dhambi kama utakwenda kukipeleka pale pengine. Alhadithu mutafakun alaihi, hadithi imewafikiwa kupokelewa kwake na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Huu ni mlango al-infaqu ala al-iyali. Hapa panasisitizwa hata kwa Saad ibn Abi Waqqas, aliyetaka kuusia mali yake thuluthi mbili nzima yende fi sabilillahi, mtume anamkatalia, hutopata thawabu nyingi zaidi kwa jambo hilo. Si kheri hiyo, hata nusu ya mali si kheri kuipeleka katika fi sabilillahi, kuiachia wakfu si kheri, bali kheri zaidi ni kuwaacha warithi wako wako katika hali nzuri. Katika maneno ambayo mtume alimwambia Saadi siku hiyo, alimwambia vile vile, innaka ya Saadu intaraka warathataka aghniyaa, iwapo utawaacha warithi wako ni watu matajiri wana hali nzuri kwa kitu ambacho cha mirathi umewachia wewe, khairun laka, ni bora kwako Saadi, min antadharahum alatan, kuliko kuwaacha warithi wako hohe hahe maskini sana, yatakafafuna nasa, wanapita wakiwanyoshea watu majiani kwa kuwaomba nipe nipe. Utakuwa hukufanya jambo la kukupatia thawabu kama utawaacha warithi wako wanaomba na mali yako umeiandika au umeihusia iende fi sabilillah. Pengine mwenyewe utaona kwamba kufanya hivyo ni bora, kumbe si bora, unaangamia. Lazima warithi wako wapate kitu kingi zaidi. Madhali mrithi wako ni Muislamu, ama ikiwa mrithi wako si Muislamu, hana haki ya kukurithi wewe, kwa sharti awe ni Muislamu. Afada alhadithu, hadithi hii imetupatia faida zifuatazo. Kwanza, husulul ajri wa thawabu, kupatikana malipo na thawabu, binafakati ala zaujati, kwa mtu mume kutumia mali yake juu ya mkewe. Kwa hakika ndani yake mnapatikana thawabu nyingi. Hajafanya ibada ya sala mtu hapo, hajafanya ibada ya funga hapo, hajatoa zaka hapo, hajaenda kuhiji, bali yeye atekeleza wajibu wake kumpelekea chakula mkewe. Ndani yake mna thawabu nyingi anazipata yeye. Kwa sababu kwanza amelazimika kumlisha. Kwa kuwa amelazimika, lolote la wajibu ukilifanya unapata thawabu zaidi. Lolote lilokuwa la wajibu. Kinyume chake, jambo lilokuwa la wajibu ukiliacha ukaenda kinyume unapata dhambi kubwa. Na kwa hivyo mume amewajibika kumlisha mkewe, akitekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ile anapata thawabu. Husulul ajri wa thawabi, kupatikana malipo na thawabu, binafakati ala zauja, kwa matumizi juu ya mke, wa in kana fi muqabili listimtai biha, hata kama ni katika upande wa kumsta wa kustarehe naye mwanamke yule, hata kama ni katika kukidhi matamanio yake ya nafsi yake mwanamme, basi kama atayakidhi matamanio yale kwa yule mkewe wa halali yake, basi hata katika kufanya hivyo vile vile yeye anapata thawabu. Wachilia mbali kumlisha, kumpa chakula, kumvika na kumweka pazuri, bali hata kukidhi yeye mwenyewe haja yake ya matamanio, anajifurahisha, anafurahi, anastarehe, ndani yake mna thawabu mle kwa kuwa ametenda na mkewe. Kama atapata dhambi ikiwa atapeleka matamanio yale pala pengine pale pakuwa si mkewe. Kwa nini? Lianna almubahati, kwa sababu mambo yote yaliyokuwa mubah, mubahi ni mambo ambayo yamejuzu, ni halali. Lianna almubahati binniyati salihah, kwa sababu mambo yote yaliyokuwa ya halali yanayofaa kufanywa na Muislamu ikiwa yatatendwa kwa nia njema, bila ya shaka tantaqilu ila darajati taati, huondoka katika mubahati yakenda katika daraja za taa, ikawa mtu anafanya utiifu mkubwa kwa Mola wake. Huondoka katika mambo ya mubahati yakaenda katika daraja nyingine kabisa. Inatakiwa mtu anapopeleka chakula nyumbani awe anaweka nia yake njema kabisa kwamba huu ni wajibu wangu, ninafanya wajibu wangu. Ee Mola wangu, niandikie thawabu kamili kwa mambo haya. Juhudi yangu ndo hii mie, nilichokipata ndo hichi mimi, na kwenda kula na mke wangu na wanangu. Sitaki makubwa mimi, nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa kitu hichi. Basi naam, malipo yanakwenda makubwa mno. Kwa sharti kitu chenyewe kiwe ni cha halalan tayyiba, halali kizuri kabisa, kisiwe ndani yake kimechanganyika na haram. Kikichanganyika na haram haitoandikwa ndani yake thawabu yote ile, ila atapata madhara tu. Hiyo ilikuwa hadithi ya nne. Tunaendelea na hadithi ya tano katika babu al-infaqi al-iyal. Hadithi ya tano, wa an Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na kutokana na Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, anasimulia kutokana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwamba mtume kasema, idha anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan, wakati anapotumia mtu mwanamme juu ya mkewe au watu wake. Neno ahli hutumika kwa mke na kwa watu wa nyumbani vile vile, lakini mara nyingi huwa ahli humkhusu zaidi yule mke. Idha anfaqa ar-rajul, wakati ametumia mtu, wakati ametoa mtu, ala ahlihi, juu ya mkewe au juu ya watu wake wa nyumbani, nafakatan, chochote kile alichokitoa japo kuwa kidogo tu, yahtasibuha, ikawa yeye mwenyewe ameona kwamba hii ni ibada yangu, amesoma na anaelewa, ameweka nia njema ndani yake, ameweka nia ya kufanya amali, yahtasibuha, yani nataraji kupata malipo kwa mula wake, hata kama ni fungu la embe kalichukua marikiti analipeleka nyumbani, chochote kile, hata kama ni matufaa ameona kwamba niwapelekee nyumbani zawadi watoto wangu na mke wangu akafurahi na anapenda kupokea zawadi yangu mimi, hata kama ni kitu hicho chochote kile, na huko anamuomba Mola wake, ya Rabbi, hizi ndio juhudi zangu, sina kitu kikubwa sana cha kufanya mimi, juhudi zangu ni hichi, ni kicha halali nimekipata kwa jasho langu, napeleka nyumbani kwangu sasa wanangu akafurahi. Mtume anasema, fahiya lahu sadaqa, basi kitu hicho kwake yeye huandikiwa kwamba ametoa sadaka, hata kama amewalisha watu wake waliomlazimu. Alhadithu muttafaqun alayhi. Na aliposema yahtasibuha, neno hili linakusudiwa yaqsidu biha wajha Allahi. Ihtisab ni kukusudia kwa kufanya hilo lolifanya ridha ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndo nakuwa mtu muhtasib, kama katika kauli nyingi zimekuja kwenye Qur'ani na kwenye hadithi za mtume sahihi. Man kumfano, man kama ramadhanan imanan wahtisaban, atakai simama mwezi wa ramadhani kufanya ibada, miongoni mwa ibadati ikiwa kuswali, kutazama wagonjwa, kusomesha, kusimambia mambo ya haki, alimradi amesimama kufanya jambo la kheri, hali ya kuwa yeye mwenyewe kwanza amemwamini Mwenyezi Mungu, halafu liko tamko hili wahtisaban, ihtisab yaqsidu biha wajha Allahi, iwe anakusudia kwa jambo hilo kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Hamna kitu chengine katika moyo wake, hamna uchafu unaopita kwamba labda watu wanione au nipate pato la kidunia au nisikike kwa walio mbali baada ya kuonekana na walio karibu, nisikike kwa walio kikipita kitu kama hicho kwenye moyo, basi kimeharibu. Sharti iwe imanan wa ihtisaban. Ihtisaban yaqsidu biha wajha Allahi wa taqarrub ilayhi, ni mtu kukusudia jambo lake analolifanya la ibada kupata radhi za Mwenyezi Mungu na kujikurubisha kwake, wa taqarrub ilayhi, na kujikurubisha kwake Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo maana ya yahtasibuha, hali ya kuwa anataraji kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu amekusudia yeye kupata radhi za Mwenyezi Mungu na kujikurubisha kwake. Fahiya lahu sadaqa, bas kitu hicho kwake yeye kitaandikwa kwamba ametoa sadaka. Wadhālika, na yamekuwa hayo, lima fihi min adai lwajib, kwa sababu ndani yake imepatikana jambo la kutekeleza wajibu, ule ulikuwa ni wajibu wake. Na wakati wote mtu akielewa kwamba jambo kadhaa kadhaa ni wajibu wangu, basi kufanya wajibu maana yake ni kupata thawabu nyingi sana. Mwenyezi Mungu anasema kwenye hadithi al-Qudsi al-Jalil, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in mimma aftaradtuhu alayhi, hajapatapo kujikurubisha mja wangu kwangu mimi kuliko pale anapolitenda jambo ambalo mimi nimemlazimisha kulifanya. amejikurubisha kwangu sana, amekubali kwamba mimi ni Mungu wake, ameelewa wajibu wake na yumo kwenye kunitii, amefahamu kwamba jambo kadha ni lazima, ikiwemo ndani yake kumlisha mkewe, kuwalisha wanawe, kwa kuwa ni wajib na kafahamu kuwa ni wajib, yumo kwenye kutekeleza wajib, bila shaka anapata malipo mengi, ni ibada kwake. Kama ambavyo kama atauacha wajibu huu amtupe mkewe, awatupe wanawe, hawaulizi khairi wala shari, hawana mawasiliano naye, kwa hakika pale mwanamme anakuwa yumo kwenye laana ya Mwenyezi Mungu kubwa mno. Na akitaka kuhisabu hasa na kutaka kujua huku kuharibikiwa kwangu nimeharibikiwa wapi, basi wallahi alazim kuharibikiwa kukubwa ni mtu kumdharau mkewe asimjali, kuwadharau wanawe, na pengine amefikwa na maafa duniani, ameangamia, lakini angalau mawasiliano na mkewe na wanawe yawepo, angalau watu wake wa nyumbani wajue tu kwamba mwenzetu yupo, yuko hai mzima, lakini mambo yamemharibikia. Kila wakati anawasiliana nao na anawapa kusubiri, anawasubirisha, na inshallah mambo yakikaa sawa mtaniona, nitasaidia, kuliko pale alipokuwa amekata kabisa na mambo yake Mwenyezi Mungu atamkatia vile vile. Hivyo ndio Mwenyezi Mungu alipoumba arshi, alipoumba kila kitu, vilikuweko vitu kule mbinguni kwenye arshi, kikiwemo kitu ambacho kiitacho rahim. Arrahim yani ukoo, familia, jamii. Ukoo ukaambiwa na Mwenyezi Mungu, hebu sema, takallam. Wewe ukoo kama utaambiwa useme, utasema nini wewe? Arrahim, jamii, familia, ukoo ukasema, man wasalani wasalahu Allahu, mwenye kuungana na mimi Mwenyezi Mungu atamuunganisha, wa man qata'ani qata'ahu Allahu, na mwenye kunikata mimi Mwenyezi Mungu atamkata. Kwa maana atamharibia yake, atatafuta sababu kwa nini mambo yangu hayendi, kumbe kuna watu yeye amekuwa amewajibishwa kuwatizama, amewatupa, amewadharau, ameshughulika na nafsi yake tu, hakuna hata mawasiliano. Kwa hakika Mwenyezi Mungu humkatia yake, hayendi vile vile. Siri kubwa ya mafanikio ni mtu kuungana na watu wake waliomlazimu, na wasipate kitu kikubwa sana hao watu wake, ule ule umaskini wake, basi wanapata angalau lugha nzuri, wanapata angalau kuungana naye katika hali zote za furaha, za msiba, natosha kwamba yameungana nao. Si lazima awe mtu anajipaka sana kwamba anawapelekea sana, ni kwamba hawapati shari kwake, na kwamba wanapata salama na furaha, japokuwa lugha nzuri tu. Hiyo ilikuwa ni hadithi ya tano. Kwa hakika ilikuwa kama ni ziada tu kutoka na hadithi iliyoacha nyuma, kwa hivyo hata haikuwekewa faida nyingi zinazopatikana katika hadithi hii, kwa sababu tayari faida hizo zishatajwa nyuma. Hadithi ya sita katika babu al-infaqi ala al-iyan, tunapokea kutoka kwa sahaba wa ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal, kutokana na Abdullah ibn Amr, Amr ibn al-As radha Mwenyezi Mungu ziwendee wote wawili, mtu na mwanawe, kwa kuwa ni maswahaba wa mtume, wote walikuwa ni waislamu katika zama za mtume. Qal, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia, amesema, kafa bil mar'i ithma, inatosha kwa mtu kwamba ameingia dhambini katika dhambi kubwa, akbar kabair, na iwe hana dhambi yoyote anayoifanya, ikavuka kila pahala, lakini akiwa nalo hili ambalo walitaja sasa, basi inatosha kwamba yeye amefanya dhambi ya kumtia motoni. Hiyo yatosha kuwa ni dhambi kubwa sana. Kavuka kila pahala, khamsa salawati yeye, saumu anafunga, zaka anatoa, anafanya kila kitu, na amejiepusha na mambo chungu nzima. Hayumo kwenye zinaa, hayumo kwenye ulevi, hayumo kwenye kamari, hayumo kwenye kushirikisha, hayumo kwenye kula riba, hayumo kwenye kusema uongo, hayumo katika mambo yoyote. Lakini kafa bil mar'i ithman, inatosha kabisa kabisa kwa mtu kuwa yeye amechuma dhambi kubwa. Maneno haya, kafa bil mar'i ithman, maanahu

unamjali kwa askirimu, unamjali kwa juice, unamjali kwa mishikaki, kwa katlesi, kwa ghasia gani, unamkumbuka naye vile vile, anapata kushukuru naye vile vile, anajua doha alhamdulillah nimeingia katika jumba nzuri, watu wema sana hawa, kuliko pale ataponyonga roho yake, dah anakula peke yao, anakula peke yao. Hakadha na kila aliyelazimika yeye kumlisha pale, hata kama ni mtumishi wake vile vile, naam, ameingia kwenye tamko la ayalihi, ni watu wake wa ndani waliomlazimu kuendesha. Wa adhanu li'isha'i biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadith imetupatia hadithi hii vile vile faida zifuatazo, ni kwamba hapa pana at-tarhib min at-taqsiri fil infaqi ala man tajibu alayhi nafaqatuhu. Hapa pana kukhofishwa watu, wanatishwa, wanatiwa hofu, wanatiwa woga, tarhib, waogope, kwani kama hawakuogopa watakwenda kumkuta Mola wao ameghadhibika nao kwa jambo hili. Mapema Mwenyezi Mungu anawazindua, kama ulikuwa ndio mwenendo basi yataka mtu kidogo arudi nyuma, hususan katika kipindi ambacho tunakabiliana nacho baada ya siku mbili tatu hivi. Hicho kipindi hicho bwana, ile binafsi ya ile ibada yenyewe ya funga ile, basi ni mchanganyiko wa mambo ya kiroho na kiwiliwili, fikra zake mtu anawafikiria watu wanyonge. Pale itapompata mtu kiu barabara, pale ndio barabara pa kufikiria, doh mwanangu wa miaka 10 na kadhaa kadha ndo kwanza naanza, yukoje sasa hivi, mimi jitu zima nimefunga miaka na miaka, sasa hivi niko hali kama hii, yule mwanangu anaanza sasa hivi, yukoje sasa hivi, na yule mama watoto nilomwacha nyumbani ambaye anafanya kazi nyingi, mimi nimekaa Bukhari misikitini darasani tu bwana, na hali yangu iko hivi sasa hivi, ndemba kabisa, msafu ukamatiki, ukiukamata usingizi unakuja unakutoka msafu, mambo magumu. Na wakati ule zinakuja fikra za kutamani, he, halichujua tu, halichujua tu, na karibu ya kutwa jua dakika 10 bado kasoro pale, he, angalia kwenye misikiti ulipokaa wanaume. Mwingine ana sigareti yake na matchbox yake anaipiga piga hivi. Kitu cha kwanza kitakuwa ni hicho. Hamfikiri mtu yoyote. Wala hana kitu chochote. Na mwingine gilasi ya juice keshaitia kabisa, kakaa nayo barazani pahala hivi. Haidhuru kama itapoa potelea mbali. Na mwingine kahawa kishaambia tia kabisa. Bado few minutes. Dakika kidogo tu. Wakati yule kwa hakika mtu anakuwa na hali ngumu, na mwingine dafu lake shatengeneza vizuri, kesha likata pale mdomoni pa kunywa tayari. Kwa hakika ni siku ambazo Mwenyezi Mungu ametoa mtihani mkubwa, nafsi yake mtu anamuonjesha joto ya jiwe, anamuonjesha njaa na kiu, basi pale fikra zake mtu za kiucha Mungu zinamjia pale, huyu asiopata kitu yukoje huyu, amfikirie mtu aliyokuwa hana kitu, amfikirie kwanza yule aliyomwacha nyumbani, mkewe, wanawe na nani na nani, wote wale watakufikiriwa wale. Na hapo mtu ndipo atapomridhisha Mola wake kwa kutazama aila yake, na saumu yake inakuwa na weight, inakuwa nzito, inakuwa imepata radhi za Mwenyezi Mungu kwa sababu ya aila. Anawafurahisha mtu kwa mambo ya halali. Haambiwi afanye israfu, angalia vizuri. Huambiwi ufanye israfu kufanya matumizi zaidi ya haja. La, sivyo hivyo. Ni kwamba roho utamani katika mwezi wa Ramadhani, na imeruhusiwa kutamani na ikapewa vitu vya halali vizuri, imeruhusiwa hivyo. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Muhammad ibn uliza, nani kaharamisha mapambo ya Mwenyezi Mungu ambayo kayatoa wajipambie hoja wake mwenyewe, na vyakula vizuri vizuri, faluda, pudding, custard, nani kaharamisha mambo hayo? Anaye ruksa mtu kutamani na uwezo kama upo atekelezewe. Kabisa kabisa. Roho ya binadamu hiyo. Natamani ruksa kabisa kabisa kutamani. Na hapaja haramishwa. watayibati min arrizki, na nzuri nzuri katika rizki. Qul, waambie Muhammadi, hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, vyote hivyo ni vyao wenyewe waumini hapa duniani. Khalisatan yawm alqiyama, na vitakuja kuwa vyao peke yao siku ya kiyama. Hapa duniani watatanganyika na makafiri pamoja na nani na nani na nani, lakini vitakuwa peke yao siku ya kiyama. Dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun, hizi ni katika ishara za Mwenyezi Mungu akumbukwe kwa mazuri kama hayo kuwafanyia viumbe vyake ili watu wapate kukumbuka. Basi atarhib, hapa pana kuhofishwa viumbe, mina takasiri, wachilia mbali kuacha kabisa, hata kule kupunguza akawa amekawapunguzia mambo kidogo, hawatekelezei kamili na uwezo wanao, asipunguze mtu kawaida yake vile vile, sukari ikimalizika up to date, unga wa ngano kitakiwa na hivi na hivi, hapana israfu, lakini up to date, mambo yanakwenda kwa mujibu wa uwezo wake alionao. Mtu anahakikisha aila yake ni kwamba haipapatiki, haipapariki, anaifurahisha. Unapofurahisha aila, kwa hakika umemfurahisha Mwenyezi Mungu mwenyewe, na inatosha kuingia dhambini kuwadhoofisha hawa wanyonge wa Mungu. Uende wapi na wewe ndio uliomiliki maisha yao? Fil infaqi, kupunguza, khofisho linakuja kwenye kupunguza. Fil infaqi, katika kuleta matumizi. Ala man tajibu alaihi nafakatuhu, juu ya yule ambaye yeye mtu amewajibika juu yake matumizi yake. Yeye ndo mume, yeye ndo baba, yeye ndo alomiliki mtumishi yule. Sasa wende wakale wapi wale kama si yeye, na uwezo wanao hawapi? Faida ya pili katika hadithi hii, masuliyatu almar'i ala iyalihi, masulia, yani mambo yaliyowajibika juu ya mju, juu ya mja, kwa wale aila yake, wa arhamihi, na familia yake, yani ukoo wake, wa man huwa mukallafu bihim, na kila ambayo yeye kakalifishwa nao. Pengine hayupo pale nyumbani, lakini yuko huko, mwanao analelewa, kalazimika vile vile, lazima awatizame wale kule vile vile, hali zao, maisha yao, ndo kawaachia watoto, si mmoja si wawili, pengine awakumbuke, awajali kwamba Ramadhani hii wale watapata wapi chakula na masurufu mengine mbalimbali. Akili yake inapiga kule kwamba aha, mna mali yangu kule mimi, na wale wanaolea basi ndio wanastahili zaidi kumtunza mtoto mzuri yule, wamtunze vizuri, basi wapelekewe vile vile na wao, wanakumbukwa, tende, futari, tambi, kadha kadha, wasitupwe. Waman huwa mukallafun bil infaqi alayhi, na kila aliyelazimishwa yeye kumtolea matumizi, kwa hakika hapa kuna hofu kubwa, mtume anaihofisha kwa maksudi. Kwa maneno yake, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku kutahu. Hiyo ilikuwa ni hadithi nambari 6, na tunaingia kwenye hadithi nambari 7 katika mlango wa 36, kitabu Riyadhus Salihin, babu al infaqi ala al iyal. Hadithi ya 7, wa an abi hurairah radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amwe radhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu qala, amesema, ma min yawmin, hakuna siku hata moja, yusbihu al-ibadu fihi, ambayo waja wa Mwenyezi Mungu wanaipambazukia siku ile, wanaamka wakiwa ni wazima na afya. Hakuna siku yoyote ambayo waja wa Mwenyezi Mungu wanaipambazukia siku ile, ila isipokuwa malakani yanzilani, kuna malaika wawili huteremka katika ardhi. Fayaqulu ahaduhuma, husema mmoja wa malaika wawili wale, Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, nakuomba. Dua ya malaika ni dua ambayo hakuna hivi wala hivi, ni kujibiwa tu moja kwa moja. Malaika kwa sababu wao la yaasuna Allah ma amaru, hawana dhambi ya kuifanya dua yao isipokelewe. Ni kwamba malaika wakiomba basi moja kwa moja Mwenyezi Mungu amewapa idhini wamuombe na anawapa tu. Malaika wakifanya istighfari kwa waja wa Mwenyezi Mungu walioko ardhini, wayastaghfiruna liman fil ardhi, basi naam, walioko ardhini wanapata msamaha kutokana na istighfari ya malaika. Na malaika akimtakia rehma mja wa Mwenyezi Mungu, naam, atazipata tu, atazipata tu. Na malaika akighadhibika, wakianza kumlani mja wa Mwenyezi Mungu ardhini, hapa basi amelaanika. kaangamia. Basi ma min yaumin, hakuna siku yoyote, yusbihu al-ibadu fihi, wanaweipambazukia waja wa Mwenyezi Mungu siku hiyo, illa malakani yanzilani, isipokuwa malaika wawili huteremka, fayaqulu ahaduhuma, akasema mmoja wao, Allahumma, e Mwenyezi Mungu, aati munfikan khalafa. Dua ya malaika hiyo, mpe mwenye kutumia katika matumizi ya halali kwa aila yake nyumbani, mpe khalafa, mbadilishie, mpe kitu kizuri zaidi kuliko chokitoa. Malaika wanakuombea wewe kwa sababu ya aila yako, mashughulika nayo. Basi kila ukitazama vizuri, ukitumia, basi kuna dua ya malaika ya kwamba unaombewa upate zaidi wewe tena siku ya pili. Kumbe ukipata unawajali hawa, huyu akupewa hasa, mpe tena, mbadilishie. Wayakulu al-akharu, na malaika mwingine wa pili yeye anaomba kinyume na alivyoomba huyu wa mwanzo. Yeye anaombaje? Yeye husema, Allahumma, ya Mwenyezi Mungu, aati, mpe, mumsikan, mwenye kuzuia, talafa, mpe kuharibikiwa, mpe kuondokewa, mpe kubomokewa, mpe kufilisika, mpe kila balaa. Talafan ni mabadi, ni miharibiko. Hiyo ndiyo hatari tulionayo wanadamu, na haya mambo kwa hakika yamejificha, si aghlabu kuzungumzwa hivi kwa kina, yako chini sana, si watu wengi ambayo huatia kwenye nyoyo na kwenye akili zao kwa wanakwenda nayo kurudi nayo, yamedharaulika sana. Aila nyumbani bwana, katika kitu cha kupata taabu nyumbani bwana, majumbani mna mambo humo, na utafaidi pale zinapokujia kesi nyingi, anakuja mtu anasikitika, analia, hatari kubwa. Ama kweli nyumba kunga na makuti ya kuunga unga, majumbani mna mambo makubwa. Aila zinapata tabu sana, watu wanazitupa aila, watu hawafahamu ile siri ya mke, siri ya kuoa hawajui. Mtu anaingia katika maharakati ya ndoa wakati hajui bado ule wajibu wake yeye, kama ni mume, kama ni baba watoto. Utaona harusi nyingi humu mwetu, muuzi mezoeleka, mwezi kama wa Shaabani huu, kila kona unayopita, kila msikiti unayokwenda, kila Ijumaa ambayo itatokezea, basi Ijumaa ina harusi 50, 70, 30, hujui uende ipi. Kumbe mtu anaoa kwa kumpata mtu akumpikia uji basi. Kumbe wamemsukuma marafiki kule mbarazani, wamemshambulia mtu hapa kwa safari bwana, ntaoa. Kaambiwa maneno barazani kule, wewe huna kukupikia, weka pera wewe, safari usije kwangu kufutari, mimi sitaki tena. Kaona du, wewe unakula mikahawani wewe, namna kama hivi, mbaya unado ni mpate kunipikia na mimi vile vile. Kwa lengo kama hilo halitoshi, mtu kuingia katika mena ni katika mambo ya ndoa bwana, asiingie kwanza, aingie kwenye lesson, asome kwanza wajibu wake kama ni mume, yukoje, anatakiwa vipi. Sasa anaingia kwenye nusu ya dini yake, sasa nusu ya dini iko katika mambo mengine ya ibadati, na akifika mtu kwenye ndoa, hiyo ni nusu ya pili sasa. Ukamilifu wa dini uko hapo sasa. Maana ya kuwa nusu ya pili, kuna mambo ya wajibati ndani yake mle kamil, yamemlazimu mtu. Na kabla ya kuoa alikuwa bado kulazimika nayo. Alipoingia kwenye ndoa akalazimika sasa. Kamtoa mtu kwao kwa wazee wake sasa, yeye ndio wajibu zaidi sasa. Anakaa naye kama ni yatima pale, anakaa naye ni hahe hohe sasa, ni yeye sasa. Akifanya mchezo hapa, anaweza kumkuta Mwenyezi Mungu ghadhban, na mambo yake yote kidunia na haribika kwa sababu ya ubakhili wake. Na nyumbani kwake mwenyewe, ni mke wake mwenyewe, anafurahi naye, anastarehe naye, lakini mkono wake na ukunja kwake, na watoto wale ni wake mwenye, lakini anakunja vile vile nguvu zake zote, matumizi yake kwa wanawe. Basi mmoja katika malaika husema, Allahumma aati munfikan khalafa, mpe mwenye kutoa mali yake kwa aila yake mabadiliko ya riziki nyingine, mbadilishie, mpe kitu kingine badili yake. Wa yakulu al-akhar, na malaika mwingine husema, Allahumma aati mumsikan talafa, e Mwenyezi Mungu, mpe mwenye kuzuia maharibiko, kufilisika, kuondokewa. Alhadithu muttafaqun alayhi. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii, kwanza jawazu du'a lil karim, inajuzu kabisa kuomba dua mtu, kumuombea mtu karimu. ukimjua mtu karimu, hata kama hajakukirimu wewe bwana, unajua tu mwenendo wake kwamba anasaidia watu, mayatima, maskini, nyumbani kwake, na wale aila wale kama ni mke, na vile vile ana nafasi ya kumwombea dua mumewe kwa sababu ya ukarimu alionao. Anashukuru kwamba yeye kapata mume mzuri, anamjali, hana ubakhili. Nyumba nyingine ngumu sana huko, yeye mwenyewe anajua majirani zake. Kwa hivyo awe na dua maalum kama walifanya malaika hapa. Mtu karimu akikusaidia wewe au mwingine, msaada ule usipite hivi hivi. Mtume katika hadithi nyingine anasema, man sanaa bikum ma'rufan au man ata alaikum ma'rufan, mwenye kuleta juu yenu wema, fakafiuhu, mlipeni, msiuachie wema ukapita ovyo ovyo bila ya kulipwa. Au badili yake ikawa fadhila za punda. Wema bwana, Mwenyezi Mungu anaujali sana. Yeye mwenye Mwenyezi Mungu. Mara nyingi kwenye Qur'an utakuta dhalika jazaa'ul muhsinin, hichi ndio kilipo cha watenda mazuri. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao mema. Yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anajali wema. Na kwa hivyo kataka wema usidharauliwe. Akifanya mtu wema namna yote ile, basi watu wamlipe. Mtume anasema fakafi uhu, mlipeni mfanyaji wema. Jalini wema aliyokufanyeni, ujalini ule wema kwamba ni wema. Na kama si yeye, pengine mngelikuwa mko katika hali mbaya, ima kimatumizi au kiilmu au kinamna yoyote ile, pengine mngekuwa mko katika hali mbaya, basi ule wema ujalini, utieni kwenye mezani. Fakafi uhu, mlipeni. Na si lazima kumlipa mali na hivi na hivi. Fa in lam tajidu ma tukafiuhu, kama hamkukipata chochote cha kumlipa, basi Mtume anasema fad'u lahu, muombeeni kwa Mwenyezi Mungu dua nzuri.